Csörög is, haló. Jó estét. Haló. Sziasztok. Szevasz. M0-ás vagyok. M0-ás, a csávó a kis terattóval. Így van. Mi van veled, öreg csont? Elvittem egy SMS-t, ezt megkaptátok? Persze, meg ide a telefonomra. Ebben az adásban egyébként adásonként kb. 800-1200 SMS érkezik. Értem, jó van. Mert mit írtál? Valami, azonosítsuk be. Chatman a parlamentben volt gyorsíró. Izé, hogy az első munkahelyem az egy krematórium volt, úgyhogy az igazán az orral hely lehetne egy ilyen horrorfilm forgatásához. Ez igaz. Te toltad be a halottakat? Is. Komolyan? Milyen egyébként betolni a tűzbe halottakat? Ezt hogy érted, hogy a halottakat is, meg élőket is, vagy pedig csak annyi, hogy te de, is, és meg más én. Is? Aha. Nem csak én, meg nem csak azt csináltuk ott. Milyen betolni egy halottat a kemencébe? Semmi. Különleges. Le van takarva, ilyen fakaposban van, szemfedélete, nem is látod. Aha. Olyan, mint mit tudom én. Egy futószalag, egy ilyen. Begyújtani egy sziesta, vagy egy tüzelet, nem? Szigorú szabályok. Uralkodnak. Persze. Uh-huh. Nincs semmi trükközés, meg szórakozás a halottal, nem? Innen hova vetett a sors? Onnan, utána kirúgtak. De miért? Szarul csináltad? Volt ott egy kis nekrofil vonal is, vagy mi? Nem, hanem éjszakai műszakban voltam. És elaludtál. És pontosan. Bealudtam, és bejött a műszakvezető. Azt hitte, halott vagy, elégetett kész. Bejött a műszakvezető, és azt hittem, hogy ha többiek szórakoznak, és elküldtem így a melegebb éghajlatban. Ha többiek szórakoznak, és az őrhelyére beültettek egy halottat? Nem, hanem hogy azt hitte, hogy a több valami haverja jön be, és ébresztették. Igen, hogy a kollégák szórakoznak, hogy jelen a meló van, és mondom, hogy menjetek már ki a francba. Arcon csaptad egy szívlapáttal, nem? Mi, menjetek a francba? Azt mondtad a főnöködnek. És erre kirúgtak? Milyen zoravilág volt az? Nem, rúgtak ki, hanem áthelyeztek ilyen állandó nappalos műszakban, mert azt mondja, hogy 8-tól 4-ig, mondjuk de... Az annyira kellett neked, mint a halottnak a csók, nem? Ilyen halott íze, vagy ilyen halott, én éjszakai pótlék, meg ilyen dolgok. Ja, szarabb lett a lé. Igen. Persze. Ja, aztán eljöttem végül is. És aztán hova kerültél? Várjál, nem emlékszem, már volt annyi munkahelyem, hogy ki tudja már. Cirka-cirka. Na, még egy jót mondjál. Még egy jót. Jó, utána telefonszerelő lettem. Király, rokon szakma. Utána telefonszerelő lettem. Igen. És az milyen volt? Jártál lakásról lakásra? Vagy csak utcán? Nem, lakásról lakásra. És dugtál is egyébként házi asszonyt? Házi asszony kalandod volt? Na, ez az, hogy amikor az iskolában jártunk, mindig elmondták, hogy gyerekek, hogy unatkozó házi asszonyok otthon, majd stb. Meg ilyenek, egyen nem találkoztam. Ezzel letettek titeket, nem? Egyen. Az iskolában ez volt a duma? A telefonszerelő iskolában? Hát tanárok tudod, mondták, hogy... Csak marad egy picit jelenlevőknek mondta, ez volt abban az iskolában, ugye, amiről múltkor beszéltünk, az aranylánc a Palatinus medence közepén. Ja, tényleg? Igen. Hát ennyi. Ez az elektromos művek iskolája? Nem, ez a... Matávnak van egy ilyen iskolája? Nem, akkor még ifjúgárd, 11-es ifjú gárdista, persze. Ja. Figyelj, és akkor volt esemény egyébként házi asszonnyal? Nem, azt mondja, hogy nem volt. Semmi nem volt. Hát, jó van. Így alakult. Elképesztő életed volt eddig. Azóta mi vagy? A Microsoft Magyarországi elnöke? Nem, most mondta, hogy nem mondtad? Nem mondta még. Ja, de hogy nem, kis terrautóval fuvaros, azt tudjuk. Ja, értem. Hát öregem, azért komoly pályaív ez. Neked hát hova vezete? Hova visz a vége? Nem tudom, esetleg... csak, hogy vigyen az élet. Lehet, hogy ezért leszel? Tehát nem tudom, CEO leszel egy nemzetközi nagyvállalatnál? Vagy vívó bíró? Ki tudja, érte? Igen, érdekes. És arra nem gondolt, hogy öreg napjaidra visszatérnél a halottakhoz? Egyfajta ilyen rondó formában alakítva az életedet? Meg fog halni. Visszatérve még erre, neki kellett volna. Igen. Volt az, hogy amikor mentem a buszon, akkor így néztem az öregeket, és akkor mondom, hogy már nincs sok hátra. Nem. Kezdtem már halucinálni. Jössz te még hozzám, tudod? Ja. Leszel, doblak én még be. Ja nem, már megvan. Utána tudod, hova mentem? Hova? A Péterfi Sándor kórházban. Mondom, hogy rokon szakma. Igen. Szülőzheti osztályra, tehát az indulási oldal. A másik vég. Az indulási oldal. Ez mekkora filozófia. És mekkora duma az indulási oldal. Ez jó volt az érkezés, meg az indulási oldalon is a csávó. Elképesztő. És ott mit csináltál? Ezeket az ágyneműket cserélgettem. És ott mi volt? Ilyen szülés. Véres váladékos meg ilyenek? Minden, nem kellett képzelni. Az tényleg koszos meló egyébként. Már úgy értem, hogy... Azért férfi szemnek nem egy hálás téma. Kicsit megutáltad az anyukákat, nem? Nem találkoztam velük. Azt mondjuk, nem csodálom. Engedjék meg, hogy bemutassuk az új asszisztens az osztályon. Egy idő után... Tulajdonképpen mostanáig egy krematóriumban dolgozott. Bár a izére pályáztam a borotválásra, de hát... De sose jött össze. Loser. Ott is mást mondtak a suliban. De azért bele tudtál szeretni egy anyukának az egyhetes izébe ciklusába, nem? De. Egy idő után megérezted a ritmust. Megint kezded. Na mindegy, hát csak engem ez érdekel egyébként, hogy mindennek ritmusa van szerintem. Tehát van szerintem ritmusa a nők vérzésének? Kezdted volna az undorító tripre eltolni ezt az egészet. Nem. Na, tudtam én. Na és oké, tehát akkor szülészetem voltál. És utána? Akkor jött a telefonszerelés, nem? Igen, utána volt a telefonszerelés, ez elég sokáig. És mi volt az jó meló volt? Ez jó fizetett? Hát igen, abban az időben indult be, a telefon. A peremkerületeknek a fejlesztése, tehát ilyen... Igen. LPT. És mennyi új készülékszerelés, meg kábelvezetés, meg igen. Minden. Elmondjam, hogy milyen ezek voltak? Na. Ilyen tarifa... Hát, minek hívják ezt? Jatt. Nem jatt. Jatt az volt bőven. Igen. Hanem ilyen óradíjas volt az na, egész. Na, és mi volt? Balhé. Hát például mindenre külön számoltak föl. A konnektor felszerelése 2 óra, vagy 1 óra, akkor komolyan. Azért kaptam csak 450 forintot, hogyha a készüléket kipróbáltam, a saját készülékét. Az előfizetőnek. Hogy volt egy készüléke, és hogyha bedugtam és felemeltem, kicsőnk, beixeltem a munkalapon 450 forint, ha meg bérel készülék volt, akkor meg 750 forint. És ezt számlázták az előfizetőnek, vagy ezt kaptad te is? Nem, ezt én számláztam a fővállalkozónak, én meg számláztam a matárnak. És a fővállalkozó még rátett egy kicsit. Hát biznyák. És a matár viszont ezt húsásan behajtott az előfizetőkön. De neki ez jobb volt, mert mekkora akkor... Mekkora kör ez? Olyan, és akkor még a bélás korszak volt. 45 forint volt akkor egy telefonvonal. 45 forint volt egy vonal. Abból körülbelül 25 elment a kiépítésre. 10 ment a... Ez mekkora mutyi volt, te? Jézusom, 10 az önkormányzatnak. Igen, a terület tulajdonosának, igen. A többi megmaradt az RPT-nek. És nem kellett alkalmazottat tartani, adót fizetni utána meg. Ja, mert te számláztál neki? Hát persze. Mi volt? Hogy hívták a céget? Natel BT, ami ilyesmi. Komoly! Király! Várjál, tudom, minek a rövidítése? Megkérdeztem a főnököt. Na. Nagyon egyszerűen, Nádai and Tóth, Telecommunication Company. Nádai nagyon komoly cég volt. Volt egy szakadt kombi 1002-es ladány, amiről... Nádai ilyen Tóth Telecommunications Company. Belemtük egy tócsába, és így arcul kapott a víz. És hogy ez honnan jött? Hát föl van húzva minden ablak. És közöttük a gumit, és egy ilyen foci labda kiesett valamit, akkor a luk volt. Ez volt a vállalati autó. Ez a vállalati autó. És figyelj, és mi volt, eléggé durábel csávónak tűnsz így, de hogy mi volt életed legundorítóbb melója, azt meg tudod így mondani? Legundorítóbb? Hát, talán ez a krematórium. Te miért csak talán? Nem, ez krematórium volt. Aha. De mi volt még? Más nem dolgoztam. Ennyi? Utána fuvaroztam. És jött a fuvar. De most is egyéni vállalkozó vagy, nem csak a telefonszerelésnél, ez ugyanaz a vállalkozóival megy, nem? Nem, most be vagyok jelentve. Ne! Ez egyéni izé, ez nem... Nem jött be? Nem jött be a magázás? Nem. Kényszervállalkozó voltál. De, ahogy így elmondod, egy időben egész jó kerestél, nem? Igen, akkor és hol csúsztál le? Kiépültek a... A vonalak. Igen, pontosan. Egyre többen mentek bele, és akkor a végén már annyira... Eldurvult a helyzet, hogy a matár nem fizetett, csak 90 nap. 3 hónap múlva fizetett. Plusz még a fővállalkozó? Igen, és akkor neked kellett anyagot venni, stb. Mindent beleinvestálni. Megfojtott téged a monopólium, nem? Igen. Hát... Bemegyek a zugló központba, és mondom ott a műszaki átvevőnek, hogy nem lehetne kifizetni meg is a pénzt. Azt mondja, dehogy nem. A felét, ha nekem mondjátok, akkor holnapra megvan a pénz. Felét nekem mondjátok, holnapra megvan. Így pofátlanul. És volt, aki belement, nem? Hát szerintem igen, de én nem mentem bele. Inkább csak akkor eljöttél, aha. Elképesztő. És fuvarozás jó megy? Van fuvar? Van, most van. Ebben most mi az okosság egyébként? Most a bor. Bor. Na de hogy? Minőségi. Mesélj. Hát ilyen, direct marketing, telefonon. Ja, megrendelik, és akkor... Persze, de szóval nem ilyen bóvli módon tudod, hogy vegyen üdülési jogot, meg stb. Hanem itt azért meg van szervezve, hogy ezt a telefonon veszik fel a kapcsolatot, aztán kimegy a borkostulót, vagy üzletkötő, vagy tanácsadónak. Van ilyen parasztalkítás, nem? Ezt ismerjük. Persze. Volt már nálunk is. Igen, és vettetek. Porszívó üzembe. Ja. Hát, és akkor ha megveszük, akkor te viszed ki? Igen, én viszem ki. Uh-huh. De komoly, az jó meló, nem? És megvan egyébként az etiket, hogy mit kell mondani? Amikor átadjátok a bort? Ja, nem, semmi. Semmi, jó, kihoztuk a bort. Figyelj, és én fix bérem vagy, tehát tök mindegy, hogy... Igen, akármit csinálok, én... Több se lesz valami bónusz, vagy valami... Tessék? Bónusz? Hát a túlórát fizetik. Jat nincs? Meg a borra való. Mennyi a jat egyébként? Azért csak jön a turpiság. Figyelj, annyira változó, hogy valamikor... Alap plusz jat. 600 forint egy nap, de valamikor 6600, nem lehet megmondani. Hát mondjuk számoljunk egy 3000-es áttaggal, és azért mondjuk 20 napon 60 rongy. 1000 forint a száma átlagban. Az hát egy plusz 30 rongy, vagy 20 rongy összejön. De és akkor hogy mennyi jön össze így a havi bontásban, nem? Hát mindenel együtt, hogyha beleszámolnak például azt is, hogy a vállalati autó nálam van, tehát azt ja, a benzin, a játék a benzinnel. Játék a benzinnel. Nem játszott, ja? Minek felesleges. Menetlevél, na, nem? Nála, tehát Verda, oké, van vállalati kocsi, igen. A telefon. Magyar vagy. Telefont fizetik. Igen. Igen. És akkor, mivel a cégnek a duplavésnél van körülbelül 30 telefonunk, hanem 40, ezért 40% kedvezményünk van a beszélgetésre, és így... Aha, tehát az megvan, igen. Hát igen. 5000 forintból ki kell fizetni, de minden 5000-ből csak 3-at kell kifizetni. Világos. Ez komoly. Ilyen apróság. És a bér azért jattos? Az úgy megvan rendben? Micsoda? Tehát az alapbér az úgy azért korrekt, nem? Tehát így el vagy. Nettó 90-et keresek. Nettó 90, ez gyönyörű. Ugye vagy? Korrekt. Család van? Nincs. Na, azért megy még fölfelé majd szerintem. Figyelj, most egy-két évig nyomjad. Aztán megint valami magánvállalkozás, szerintem akkor már sütni fog. Színuszgörbéről már hallottál, nem? Most a legalján vagy. Most indulsz csak fölfelé, öreg harcos. És utána remélem. Lehet, hogyha van egy kis szerencséd, akkor átmegy a színusz egy ilyen izébe, egy ilyen exponenciálisba. Ezt már én se értem. Vehetsz magadnak egy olyan gazdag leszel a végén, hogy vehetsz, csináltathatsz magadnak a Hyundai-nál egy színarany dobozos Hyundai ilyen kis teherautót, amit vezetsz most. Például. Gyémánt izével, műszerfalberakásokon, stb. Abszolút, gyémánt műszerfalberakások. Nem vágyom ilyen nagy dolgokra. Jó van, hát akkor csak lassan haladjál, ez fontos. Lassan, de biztosan. Jó van. Lassan, de biztosan. Lehet, hogy a végén még lehet egy ilyen Graceland nagyságú saját krematóriumod. Okay. Vagy valami. Na, szevasz okay. Magad, öregem, szevasz. Hajrá, szevasz. Szevasz. 23.02. Bazd meg time, nem? It's buzz meg time. It's buzz meg time. Határolódjunk el? FM 98.6 HRG. Határolódjunk el magunktól. Igen. Magunktól azonnal. Zsűröljük magunkat. Olvasd fel. Ja, igen. Olvasd fel a petíció. Talk Radio közszolgálati funkciót betöltő 50% feletti szövegarányt vállaló rádió. Megszakítjuk híredik adásunkat megszakítva.